เสียงอ่านธรรมะใกล้ตัวฟรีแมกกาซีนธรรมะออนไลน์อ่านโดยอนุสรตรีโสภาจากใจบก.ใกล้ตัวก่อนอื่นก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยหลายท่านคงได้ใช้จุดเปลี่ยนของปีสมมุติสากลเช่นนี้เป็นเวลาเริ่มต้นความตั้งใจอันดีงามใหม่ๆและต้อนรับศักราชใหม่ที่เผลอแป๊บเดียวก็คล้อยเลื่อนมาเยือนเรากันอย่างรวดเร็วเร็วจนกระทั่งบางทีเรายังเหลียวหลังทบทวนกันไม่ทันด้วยซ้ำไปว่าช่วงขวบปีที่ผ่านมาเราได้สร้างความงอกงามให้กับชีวิตสมความตั้งใจที่ตั้งไว้เมื่อปีก่อนกันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วบ้างพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในสุปุพันหสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอดวงดาวเล็งแลตำแหน่งอภิมหาราชาโชคแต่อย่างใดหากเรามีความตั้งใจในการประพฤติชอบอันดีณเวลานี้ก็นับว่าเวลานี้แหละที่เราควรน้อมใจรับวินาทีนั้นมาเป็นฤกษ์ดีประจำตัวและนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับปฐมฤกษ์นี้ก็ต้องถือว่าได้ฤกษ์ดีไม่น้อยทั้งเลิกแห่งการได้ผู้จุดประกายริเริ่มนิตยสารฉบับนี้ขึ้นเป็นพี่ดังตรินทั้งเลิกแห่งความตั้งใจอันเป็นกุศลร่วมกันของบรรณาธิการอาสาสมัครหลายๆท่านและยังเป็นเลิกดีปีปฏิทินได้ต้อนรับพุทธศักราชใหม่2550พอดิบพอดีอีกด้วยหลายท่านที่ได้เคยติดตามอ่านจดหมายข่าวดังตรินคงได้ทราบแล้วว่าพี่ดังตรินได้มีไอเดียที่จะยกระดับจดหมายข่าวดังตรินให้กลายเป็นนิตยสารแบบฟรีออนไลน์แมกกาซีนเพื่อรองรับฐานคนอ่านที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นทุกวันเพื่อสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และเพื่อเป็นประตูสำหรับชาวพุทธทุกๆคนซึ่งพี่ดังตรินก็ได้วางคอนเซ็ปต์เบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราจะได้อ่านกันต่อไปในธรรมะใกล้ตัวฉบับนี้ความน่าสนใจของนิตยสารเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่บทความธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือพี่ดังตรินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่พี่ดังตรินยังต้องการเปิดเวทีนี้ให้กับนักเขียนหน้าใหม่ฝีมือดีได้ร่วมแสดงความรู้ความเห็นความเข้าใจผ่านนิตยสารที่เปิดกว้างเล่มนี้เพื่อที่ต่อไปเราจะได้มีนักเขียนธรรมะรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังที่จะได้ช่วยกันรักษาพระศาสนาให้ยาวนานสืบไปด้วยต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับพี่ดังตรินด้วยในการเป็นกำลังสำคัญอันยิ่งในการสร้างสรรค์และจันโลงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดรวมถึงการริเริ่มนิตยสารร่วมสมัยเช่นนี้เพื่อสร้างทั้งผู้อ่านและผู้เขียนใหม่ๆเพื่อคนรุ่นใหม่จะได้ร่วมกันรักษาธรรมแท้ของพระพุทธองค์ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบของธรรมะที่นำเสนอผ่านนิตยสารเล่มนี้จะใกล้ตัวท่านผู้อ่านได้อย่างสมชื่อและสมเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มหากท่านผู้อ่านมีข้อแนะนำข้อคิดข้อเขียนคำติชมใดที่คิดว่าจะทำให้ธรรมะที่จะผ่านสายตาทุกท่านในทุกสัปดาห์ใกล้ตัวทุกท่านได้มากขึ้นก็ยินดีน้อมรับทุกๆข้อเขียนและคำแนะนำสวัสดีปีใหม่2550แด่ทุกท่านกลางชน